اللہ الذی یرسل الریاح، پھر دوبارہ ہواؤں کا ذکر، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتزیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، ہوائیں آتی ہیں سمندروں سے پانی کو اٹھاتی ہیں بادلوں کی شکل میں اوپر لے جاتی ہیں، تسیر اسارا، اسارا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹھانا، جب ہوائیں پانی اٹھا لیتی ہیں اور اٹھا کے اوپر چلی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، تو وہ پھیلا دیتا ہے اس کو، کس کو؟ صحاب کو، کہاں؟ فِي السَّمَاءِ، آسمان میں، کیسے؟ کیف یشاء، جیسے چاہے، یعنی بادلوں کا آسمان میں پھیلنا میری اور آپ کی مرضی اور منصوبہ بندی سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان کے ڈیزائن بناتا ہے، جس طرح کی ٹکڑیوں میں، جس طرح کے رنگوں میں، جس طرح کی شکلوں میں چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، جس علاقے میں، جس شکل میں، جس رنگ میں، جس طریقے پر وہ چاہتا ہے، کیف یشاء، اور پھر بادل جہاں بھی ہوتے ہیں ہوائیں ان کو لیے لیے پھرتی ہیں، کہاں کو جاتی ہیں، کیوں جاتی، کون فیصلہ کرتا ہے؟ کبھی آسمان پہ چلتے بادلوں کو دیکھا آپ نے؟ ان کی اپنی تو کوئی آنکھیں نہیں، انہیں اپنی منزل کا کیسے پتا ہے؟ انہیں کس نے بتایا کہ تم نے کہاں جانا ہے، کتنا اونچا اٹھنا ہے، کس رنگ کا بننا ہے؟ ان کی کلریں، ان کے شیڈز، ان کے سائزز کون متعین کرتا ہے؟ اللہ، اللہ الذی یرسل الریاح، وہ اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، وہ بادل اٹھاتی ہیں، اللہ کے اذن سے جاتی ہیں اور جا کے اٹھا کے پھر اوپر چڑھتی، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر وہ جیسے ہواؤں کو حکم دیتا ہے، جس طرف کو چاہتا ہے ان کو پھیلا دیتا ہے۔ کیا عجیب چیز ہے بادلوں کا اوپر اٹھ کر پھیلنا، ہوا میں آپ ایک چھوٹی سی کنکری بھی پھینکیں کہاں جاتی؟ فوراً نیچے آتی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان ہواؤں میں آبی بخارات کی شکل میں منو اور ٹنوں پانی ہوتا ہے، جب وہ برستا ہے تو بعض اوقات بڑی بڑی بستیاں بہا کے لے جاتا ہے، بڑے بڑے درختوں کو بہا کے لے جاتا ہے، علاقوں کے علاقے صفا کر جاتا ہے، لیکن کس طرح ہوا اس کو خراما خراما لیے چلتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنے من پانی ان کے اندر ہے، جو زمین پہ آ جائے تو تباہی لے آئے، اور پھر کس طرح قطروں کی شکل میں اتارتا ہے، چاہے تو چھپر پھاڑ کے دے دے، سب کچھ سروں پہ الٹا دے، ساری چھتیں بہ جائیں، ہمارے مکان اور ہماری چھتیں برداشت کہاں کرتے، قطرہ قطرہ ٹپکنے سے بھی دیواریں اور چھتیں اور بہت سی چیزیں خراب ہو جاتی، کہاں یہ کہ وہ اکٹھا پانی اوپر پڑ جاتا تو کیا حال ہوتا، کون بچتا اور کیا بچتا۔ اسی لیے پھر خاص طور پہ فرمایا وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر وہ بنا دیتا ہے اس کو کسف کی شکل میں۔ کسف کیا ہے؟ کاف سین سے کسف ان کی جمع ہے، ٹکڑوں کی شکل میں، ٹکڑیاں، آسمان کے بادل یا روئی کے ٹکڑے کے لیے جو آسانی سے علیحدہ ہو سکتے ہیں اور جڑ سکتے ہیں، ان کو کسف کہتے ہیں۔ کبھی روئی دیکھی آپ نے؟ روئی اپنی اصل شکل میں، یا دھنکی ہوئی روئی، بادل دھنکی ہوئی روئی سے بہت ملتے ہیں، اور روئی بھی کب دھنکی جاتی ہے؟ جب اس کے اندر ہوا بھر جاتی، یعنی پھول جاتی ہے نا وہ۔ اگر آپ روئی کے گولے کو آپس میں الگ کریں تو ایک ٹکڑا کیا کہلائے گا؟ کسف، قسمتوں، اس کے ٹکڑے کے لیے۔ مثلا اگر آپ اس پینسل کو دو ٹکڑے میں کریں تو یہ قسمت نہیں ہے، روئی کا گالا یا بادل کا ٹکڑا قسمت ہے، قسمتوں میں آسانی سے الگ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر آسانی سے ایک دوسرے میں مدغم بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض وقت اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی پیچنگ نظر نہیں آتی، کریکس نظر نہیں آتے، الگ ہونے پہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی اور ایک دوسرے سے ضم ہونے میں، مکس ہونے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ اس لیے خاص طور پر بادلوں کو کسف کی شکل میں لانے کا ذکر کیا گیا۔ کہ وہ آسانی سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں جڑ بھی جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پھیلے ہوئے بادل ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایک جگہ کے بادل ہوا آتی ہے اڑاتی ہے ان کو سب پھیل جاتے ہیں, ٹکڑیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں. اسی سے لفظ کسوف الشمس بھی ہے. کسوف, کسوف خسوف کی نماز کا پڑھا ہوگا آپ نے, صلات کسوف یا نماز کسوف, جب سورج کو گہن لگتا ہے یا سورج گہنا جاتا ہے. تو سورج کے گہنانے کے لیے یہی لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یہ تشبیہ کے طور پر ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پر جب بادل یا روئی الگ الگ ہوتی ہے تو اس میں ایک دھند سا بھی محسوس ہوتا ہے, یعنی دھند کا سما ہوتا ہے. تو جس طرح بادلوں کے ٹکڑے سورج کو دھندلا دیتے ہیں, اسی طرح سورج گہن سورج کی روشنی کو دھندلا دیتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے سورج گہن؟ تو بعض اوقات ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے ہلکی سی بادلوں کی طرح, یا کوہر سی ہے یا دھند سی ہے. ان دو لفظوں کا باہم ایک ربط ہے, یعنی دونوں کی روح یا اصل ایک ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا, تو وہ ان کو ٹکڑوں کی شکل میں کر دیتا ہے, پہلے پھیلا دیتا ہے پھر ان کو ٹکڑیاں بنا دیتا ہے. سورت نور میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ٹکڑے جمع ہوتے ہیں, یُزجی صحابًا ثم یؤلف بینہ فیجعلہ رکاماً, ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے. وہاں بھی بارش کے برسنے کا ذکر ہے, یہاں بھی یہی ذکر ہے. فترى الودق یخرج من خلاله, پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے اندر سے اس کے خلال میں سے نکل رہی ہوتی ہے. اور ودق واو دال قاف کا معنی بارش ہے, یعنی اگر اللہ چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے. فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون, تو جب وہ پہنچاتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, خوش و خرم ہو جاتے ہیں. یعنی بادل اٹھتے ہیں, آسمان پہ پھیلتے ہیں, ٹکڑیاں بنتے ہیں, جمع ہوتے ہیں اور پھر بکھر جاتے ہیں اور کبھی برس جاتے ہیں. یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسے وہ چاہتا ہے. کیونکہ بسا اوقات یہ سب عمل تو نظر آتا ہے, بارش نہیں ہوتی. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ, یہاں بھی مَنْ يَشَاءُ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان ساری آیات میں اللہ کی قدرت بیان ہو رہی, اس کی مشیت بیان ہو رہی. كَيْفَ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ, جس طرح وہ چاہتا ہے ہوتا ہے. اور جب یہ بارش برس جاتی ہے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. کیونکہ بارش سے پہلے زمین مٹی سے اٹی ہوئی ہوتی ہے, درخت پودے ہر جگہ پر دھول مٹی, گرد و غبار, دھندلاہٹ, پولوشن. لیکن بارش ہوتی ہے تو درخت بھی نہا لیتے ہیں, سبزہ بھی صاف ہو جاتا ہے, ہوا صاف ہو جاتی ہے, ہر چیز دھل جاتی ہے. قدرت ان سب چیزوں کی صفائی کا اہتمام کرے تو ساری کائنات خوش ہونے لگتی ہے, اور پھر ان سب چیزوں کی خوشی کے ساتھ انسان بھی خوش ہوتے ہیں. انسان جو گرمی کی شدت یا پھر بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے, خشک سالی کی وجہ سے مایوس اور نا امید ہوتے ہیں, بارش کے برستے ہی خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح یرسل الریاح مبشرات کا عمل پورا ہو جاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ, حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے, یعنی بارش کے اترنے سے پہلے لوگوں کے اندر ایک مایوسی طاری تھی. اب یہاں پر ایک دنیا دار اور ظاہر پرست انسان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی, اللہ کی رحمت نہیں آتی, تو اس کی مایوسی کا حال دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. اس کا خوف اور ڈر اور وسوسے اور وہم اور تفکرات اور ہموم اور غموم دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. نعمت کے ملنے پر لعلکم تشکرون کی بات تو بھول جاتی ہے, ہاں رحمت کے آنے میں تاخیر ہو تو لمبلسین ضرور ہو جاتا ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ, بس دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف. کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. ان ذلک لمحیی الموتی، بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو. آثار، آثار کس کی جمع ہے؟ اثر کی. نشانیاں، اللہ کی رحمت کی نشانیاں دیکھو. یعنی جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد رنگا رنگ نباتات پھوٹ پڑتی ہے، طرح طرح کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، لوگوں پر اللہ کی رحمت کے اثرات نظر آتے ہیں. لیکن ہم بارش کے آنے پر تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس بارش کے اثرات ہوتے ہیں ان پر کبھی ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر اس کا ذکر اور شکر کرنا فراموش کر دیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ امر کا ایک صیغہ استعمال ہوا ہے، اقم وجھک للدین حنیفہ. یہاں پر فانظر الی آثار رحمت اللہ، وہ بھی امر ہے اور فانظر بھی امر ہے. لیکن جب ہم اقم وجھک للدین حنیفہ لیتے ہیں تو بالکل ایک محدود معنوں میں، اور غور و فکر اور اللہ کی رحمت کے آثار، اس کی نعمتوں کی طرف توجہ، اس حکم کو اپنے لیے قابل عمل نہیں سمجھتے یا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اور پھر یہ دیکھنا محض اس نظر سے بھی دیکھنا نہیں کہ انسان دیکھے خوش ہو جائے اور کہے ہائے کتنا اچھا سبزہ لہلا رہا ہے، موسم بہت اچھا، ہر شخص کی زبان پر بس اتنا اور کافی نہیں. سبق سیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح اس نے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، مرنے کے بعد زندہ کر دیا. جو رب دنیا میں بارش برسا کے مردہ زمین سے طرح طرح کی نباتات اگا سکتا ہے، وہ رب مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور البتہ اگر بھیجتے ہیں ہم ایک ہوا. اب ریاح کی بجائے یہاں پر ریح کا لفظ آیا، یعنی وہ ریاح جب ریح بن جاتی ہے ہوتی ہوا ہی ہے لیکن عذاب کی شکل میں. فرأوه مصفرا، تو دیکھتے ہیں اس کو زرد. کس کو؟ اپنی کھیتیوں کو. یعنی جب پالا پڑتا ہے، جب ایسی سخت سرد یا سخت گرم ہوا چلتی ہے جو ہری بھری فصلوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. یعنی پھر اللہ پر الزام رکھتے ہیں کہ اس نے ہم پہ کیسی مصیبتیں ڈال رکھی ہیں. یعنی جب اللہ نے ان پہ بارش برسائی تھی تو شکر ادا کرنا بھول گئے تھے، لیکن جب ان پہ مصیبت آئی، خوشخبری کی بجائے ان کی فصلیں جلانے والی ہوا آئی، تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ سے ناراض ہونے لگے، کفر کرنے لگے. عام لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ خوش ہو گئے، ذرا سی دیر میں مایوس ہو گئے. کوئی کام جلدی ہو گیا، مرضی کے مطابق ہو گیا تو خوش ہو گئے، کسی کام میں تاخیر ہو گئی تو ناراض ہو گئے، حوصلے توڑ بیٹھے، مایوس ہو گئے، کفر تک جا پہنچے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ نے یہ باتیں بتائی تو سب کو ہیں لیکن آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. اور مردوں سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ جن کے ضمیر مردہ ہیں، جو دیکھنے سننے کی صلاحیت سے آری ہیں، جو ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، جو فہم و شعور سے آری ہیں، جو حق کو دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود قبول کرنے سے آری ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. فرمایا کہ آپ ان کو کیسے سنوائیں گے؟ اور نہ ہی آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں اپنی بات، جبکہ وہ پیٹ پھیر کے منہ موڑ کے جا رہے ہوں. یعنی آپ کا واعظ و نصیحت ایسے لوگوں کے لیے بے اثر ہے جو بہرا ہو، اور بہرا بھی اس قسم کا کہ آنکھیں بھی بند کر لے، منہ بھی موڑ لے، پیٹ پھیر لے اور دوسری طرف نکل جائے. کیونکہ بہرے اگر سنتے نہ ہو، دیکھتے ہو تو بھی سائن لینگویج سے بہت سی باتیں سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو بہرا اندھا بھی ہو یا منہ موڑنے والا ہو، اس کو کون سنوا سکتا ہے، کون سمجھا سکتا ہے؟ تو یہاں ان کے اعراض اور انحراف کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس قسم کا اعراض برتتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہ رکھیں. وما انت بهاد العمی ام ضلالتهم, اور نہ ہی آپ اندھوں کو راہ دکھانے والے ہیں ان کی گمراہی سے, یعنی باہر نکال کے. یعنی ایک شخص دیکھتا بھی نہیں اور پھر اندھیرے میں بھی ہے, بھٹکا ہوا بھی ہے, رستے سے دور بھی ہے, ایسے شخص کو آپ کس طرح سیدھے رستے پہ لا سکتے ہیں؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون, آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, یعنی حد کے آگے جھک جاتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کرتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, فرما برداری اختیار کرنا چاہتے ہیں. کتنا دلچسپ جملہ ہے نا یہ, اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ذرا سوچئے کہ ہم اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. تو گویا پہلے سے ہی ارادہ نہیں ہے عمل کا, فہم مسلمون والی صفت نہیں ہے, اپنا آپ سپرد کرنا ہی نہیں چاہتے, اپنے موجودہ حال پہ راضی ہیں, جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہنا چاہتے ہیں, نہ سننا چاہتے نہ دیکھنا چاہتے نہ بھٹکنے کو جاننا چاہتے, کیا کریں گے آپ ان کے ساتھ؟ آپ تو انہی کو سنوا سکتے ہیں جو نمبر ایک ہماری آیات کو مان جائیں اور نمبر دو اپنا آپ حوالے کر دیں, اپنا طرز عمل بدل لیں, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں, سر تسلیم خم کریں, جھک جائیں, اور جو جھکنا ہی نہ چاہیں آپ ان کو کیسے زبردستی سمجھا سکتے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر. اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی, پھر اس کمزوری یا ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی, پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ سب کچھ جاننے والا, ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی وہ تدریجی حالتیں بیان فرما رہے ہیں جن میں انسان مجبور محض ہوتا ہے, اور اپنے اختیار سے ان حالتوں میں کوئی تبدیلی لانا اس کے بس میں نہیں ہوتا. انسان پیدا ہوتا ہے تو کس قدر کمزور ہوتا ہے کہ کسی بھی جانور کا بچہ شاید ہی اتنا کمزور ہو جتنا انسان کا بچہ ہوتا ہے. اکثر جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنے لگتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن انسان کے بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے کئی مہینے درکار ہوتے ہیں. مہینوں وہ بے بسی کے عالم میں لیٹتا ہے, کرال کرتا ہے, گر گر کے اٹھتا ہے. فرمایا خلقکم من ضعف, کمزوری کی حالت میں تم کو پیدا کیا, کہاں اکڑتے ہو, کہاں جاتے ہو, اپنی اصل پہ تو غور کرو. دن رات تمہاری نگاہیں یہ منظر دیکھتی ہیں, کبھی عبرت نہیں پکڑتے ہو. پھر کس طرح وہ تمہاری اس کمزوری کو قوت سے بدلتا ہے, یعنی جوانی ملتی انسان کو, اور پھر کس طرح وہ تمہاری قوت کو دوبارہ کمزوری میں بدل دیتا ہے, جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے. کیا تم اپنی پہلی کمزوری کو دور کرنے پہ قادر ہو, یا اس کے بعد ملنے والی قوت کو تم روک سکتے ہو, بڑھاپا آنے کو کسی طرح روک سکتے ہو, منع کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. تو پھر اپنی قوتوں اور صلاحیتوں پر, اپنے اسباب اور وسائل پر یہ سب ناز نخرے کیسے, یہ تکبر کیسا؟ کیوں نہیں سوچتے کہ جو کچھ بھی ملا ہے اسی کا دیا ہوا ہے, اور اسی کی طرف پلٹنا ہے, لوٹنا ہے, اور اس پلٹنے کو اپنی ذات سے سمجھو کہ کس طرح ایک حالت سے دوسری اور دوسری سے تیسری میں بدلتے چلے جاتے ہو یا قدم رکھتے چلے جاتے ہو. بچپن, جوانی, بڑھاپا, یہ سب کچھ کون تبدیلیاں کر رہا ہے؟ یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے, جس شکل میں چاہتا ہے تم کو ڈھالتا ہے، تمہاری مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، سب کچھ اسی کے اختیار سے ہوتا ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، کسی کو چاہے نابینا پیدا کر دے، کسی کو چاہے بہرا اور گنگا بنا دے، کسی کو چاہے تو کھڑے ہونے کی قوت ہی نہ بخشے، کسی کو چاہے انتہائی ذہین اور فطین بنا دے، کسی کو چاہے تو انتہائی کمزور ذہن کا بنا دے، کسی کو چاہے تو بچپن میں ہی فوت کر دے، جوانی تک پہنچنے ہی نہ دے، کسی کو چاہے تو جوانی میں اٹھا لے، بڑھاپے تک آنے ہی نہ دے، اور کسی کو چاہے تو بڑھاپے میں سال ہر سال تک ایڑیاں رگڑنے کے لیے چھوڑ دے کہ چاہنے کے باوجود بھی موت نہ آئے اور انسان دوسروں پہ بوجھ ہو جائے۔ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لمبی عمر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی سے محروم کر دیتا ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی نہیں جانتا اپنے بارے میں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس کو کس حال میں رکھا یا اٹھایا جانے والا ہے۔ انسان کو اس کی بے بسی کا احساس دلایا گیا کہ تم تو اپنی زندگی، اپنی جسمانی تبدیلیوں کے مالک بھی خود نہیں ہو، اس کے بارے میں بھی تم اس کے محتاج ہو جو علم والا ہے، اندازہ کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم قسمیں کھائیں گے۔ ساعت کا لفظی معنی تو لمحہ یا گھڑی ہوتی ہے، جس کو سیکنڈ بولتے ہیں، لیکن اس لفظ کو قیامت کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا آنا بھی لمحے بھر میں ہو جائے گا۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہمارا حکم مگر ایک ہی بار پلک جھپکنے کی دیر میں واقع ہو جائے گا۔ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، جسے دیکھنے کے لیے انسان آنکھ کھولتا ہے، جھپکتا ہے، بس اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، قسم کھا کے کیا کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی دنیا کی زندگی ان کو یا پھر مرتے وقت سے لے کر قیامت تک کا وقت، قبر کا وقت ان کو کیسا محسوس ہوگا؟ گویا تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، چند گھنٹے پہلے ہم سوئے تھے، خواہ اس کو مرے ہوئے 10-20 ہزار سال ہی کیوں نہ گزر چکے ہوں۔ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، یہ مدت دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور برزخ کی بھی ہو سکتی اور دونوں کی بھی ہو سکتی، یعنی نہیں ہم ٹھہرے کہاں، دنیا میں یا اپنے قبروں میں۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ دھوکہ کھایا کرتے تھے، یعنی جیسا اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں یہ اب غلط اندازہ لگا رہے ہیں، ایسے ہی ان کے اس زندگی میں آخرت کے بارے میں بڑے غلط اندازے تھے۔ قیامت کے دن انسان پچھلی زندگی کے بارے میں جو اندازہ لگائے گا، دنیا کی یا قبر کی، وہ سراسر غلط ہوگا۔ فرمائے جیسے وہاں غلطی کرو گے، ویسے ہی غلطی آج کر رہے ہو کہ تم نے قیامت کو ایک کھیل بنا رکھا ہے، اس کی شدتوں اور ہولناک مناظر کے بارے میں سنجیدگی اختیار ہی نہیں کرتے ہو۔ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، وہاں کی مصیبتیں دیکھ کر کہیں گے ہم تو بس ایک ساعت یا ایک گھڑی کے سوا کچھ بھی نہیں ٹھہرے۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، یؤفک کا لفظ جو ہے افقہ سے ہے، اس پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، سچ سے پھرنا۔ فرمایا کہ یہ آج جس طرح حقیقت سے پھر رہے ہیں، یہ اسی طرح دنیا میں بھی پھرتے رہے یا بہکتے رہے، نتیجے تک نہ پہنچے۔